لو كيما دا كيما دا كيما دا كيما دا كيما الحمد لله وكفى والسلام على إبراهيم الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انسان برای کاری و کارهای تسبیح انسان از جهت مختار و مکلف باز هم در قبضه قدرت پروردگار توانایی قرار دارند که تمام خط مشی زندگی او را طبق مصالح و خیر در امور و زندگی او از طرف او تنظیم می شود. لذا من به خیر مخدمگویی سعی کنم بسنده کنم و از فرمایشات مهمان گرانبها و گوهر یکتای مجلس و محفل و شخصیت بزرگ جهان و فقیهی تماما عالمی فرزانه و شخصیتی مجتهد و صاحب نظری در مسائل مستحدثه و رخدادهای تازه متجدد زمان، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی به حق شیخ الاسلام زمان حاضر استفاده بود. جناب حضرت شیخ الاسلام بسیار ممنون و سپاسگزار کرم فرمایی و ظرف نوازی های حضرت عالی هستیم که از کشوری به کشوری و از کشور دوم به کشور سوم تحمل فرموده. امروز مردم استان سیستان و بلوچستان را در این مکان باشکوه مسجد جامع شهر چابهار افتخار دادیم. ما مفتخریم که جانشین به حق حضرت قطب الارشاد مولانا رشید احمد گندوی و حجت الاسلام زمان حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی و حضرت شیخ هند مولانا محمود الحسن و حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی و شیخ الاسلام حضرت مولانا شمیر احمد عثمانی و حضرت سید انور شاه کشمیری و حکیم الامت حضرت سید اشرف علی طهانوی و فرزند عزت و شخصیت و جلال و عظمت علمی شامخ شما و رنپای شما گلهای تقدیر و سپاس نسال امیدواریم که در سایه الله الهی و به خدمت دولت مردان نظام جمهوری اسلامی ایران و در سایه رهبری های داهیانه امام معظم رهبری ما همچنان از بند پیروزی انقلاب اسلامی شاهد تحولات عظیم در زمینه‌های مذهبی و دینی بوده‌ایم و هستیم، همواره روز افزون بهتر وسیع‌تر بیشتر شاهد گسترده در شدن دامنه وحدت انسجام مسلمین و علمای جهان اسلام با یک دیگر باشیم انشاءالله. همچنین من از خیر مقدم دارم خدمت علمای بزرگواری که از استان خراسان قدم برمی فرمودن بر ما منت گذاشتن و در این جمع از نصایح و پندهایشان عزیزان ما شهروندان ما و بلکه شهروندان شهرستانه های مختلف این استان که در این جمع حاضرن استفاده کردن. به این بزرگوار عزیزانی که از استان کردستان تشریف آوردن در معید سرور عزیز و ارزشمند و انسان فاضل و دانشمند جناب آقای دکتر جلالی زاده و هیئت همراهیشان و حاجی آقای ایران نژاد که خودشان میزبان هستند، ایشان به مهمانان خیر مقدم گفتند، من به وظیفه دارم به ایشان خیر مقدم عرض کنم که گرچه جزو میزبانان شرف و مفتخر هستیم زحمت بشینن از تهران با همین مرواز کردن شیخ الاسلام نشیخ آوردن شون هم زحمت بشینن و دادن بنده فرمودن. تشکر دارم از محضر فرماندار محبوب شهرستان جناب محمد صفت اللهی که همفکری و همدامی ایشان در فراهم کردن زمینه این مجلس و تشریف آوری این مهمان بزرگوار و برنامه ریزی و فراهم آوردن امکانات برای استقبال مهمان بزرگوار زحمت کشید. شهرستان سراغان خاش ایرانشهر سرباز و نیکشهر مرکز استان زاهدان و به همه شما حضار بزرگوار اقشار مختلف برادران خواهران جوانان نوجوانان نوبالغان و شهروندان فرزندان و دختران که در این مجلس باشکوه و شکوه مجلس نشودن و حضور دارن تشریف آوردن به همه خیر مقدم از میکنم به شما مردم این منطقه آفرین و شاد باش و شاد باش از میکنم که زمین ساز همچنین محفل نورانی محفل گرم و محفل انس شدید آفرین بر همت جامعه در این زمینه تشکر دارم از شما در درجه اول و در درجه دوم از همه Yeah. مناسبت‌های روز را دوستان بیان کردن در آستانه معراج یا مبعث رسول خدا علیه السلام هستیم و طبق تقدیم من شما امروز روز شهادت حضرت امام موسی کاظم هست به جهان اسلام و مسلمین تسلیت هست در این لحظه همه من و شما